bueno, ba, hortikan ere eta hemendikan ere negua iritsi da. Urtarrila dijoan egun hauetan iritsi da hotza eta ona ere elurra iritsi da. Bueno, egun polita dugu gaur eguzkitsua, baina izugarrizko hotza. Eta etxeko berotasunetik, ba, zuekin egoteko asmotan, astero bezala, eta zenbaitetan bezala gaur hemen gurekin lagun bat izan nahiko nuke, laguntzat bai daukagu eta zehazki irratilariok geanok eta abotsaren eta komunikazioaren arma eskuan dugunok laguntzat daukagu Mumia Abu-Jamal. Hau izan baitzan herriaren abotsa edo kontzeptua babesten azizena, beraren gandik dator kontzeptu hau, eta bera kazetaria da, izan da, eta jarraituko du izaten, eta hori bizitako baldintza txarretan. Hogeita hamar urte egona baita Mumia Abu-Jamal izolamenduko gartzelatan, Estatu Batuetako gartzela espezializatu horietan, hogeita hamar urte isolamenduan, eta hogeita hamar urte kenduta pare bat hilabete, abenduan jakin baizuen Mumia Abu-Jamalek bere kontra jarritako heriotz zigorraren mehatxua kenduko ziotela. Urteak eta urteak egondu da berak bere liburu batean aipatutako heriotzaren pasilloan edo eta hortatik atera bazuten ere heriotzan zigorraren mehatxua ezpata bere buruan gainean etzioten kendu orain iragandako abendura arte. Ba orain gartzelan munduan ospakizunak gutxi izan badaitezke ere, eta gartzelaren ospakizun bakarra da gartzelatik ateratzea, are gehiago gartzelekin bukatzen dugunean izango da ospakizun eguna, baina gutxienez urtarrilaren 27an, 30 urte eta gero, zelda normal dien hoietara pasa dute Mumia Abu-Jamal. Isolamendutik aterata, ba, tratamendu normalera edo deitzen duten horretara eraman dute Mumia. Aurreko astean egoera larritu egintzan, berriz ere historia eta historiak errepikatzen dira, eta bere gartzela denboraren hasieran izandako anekdota nolabait izateko berriz ere izan du Mumiak aurreko asteetan. Hau da, bere rastak, bere herria, bere borroka simbolizatzen duten rasta hoiek, hile kiskartutako, hile luze hoiek, moztu arazi nahi zioten. Hori gertatu zen gartzelaratu zutenean, eta moztu nahi izan itzituelako 8 urte pasa zituen isolamenduan, hori zigorra zelata. Orain ere, aurreko asteetan, Mumiak baditu lurreraino iristen zaizkion errastak, eta hoiek moztu nahi zizkioten. Hori zela eta guretzako ere ikasketa handia, denontzako mugimendu handia izan da, nazioarteko presio handia izan da, bere aldeko aktivistak kartzelaren ateruntz jun ziren, Harrisburg dagoen kartzela da. Harrisburg niretzako, nerik gogoratzen ninduen, ez dakit zerbait zentral nuklearren konturen bat edo etzan izan hortikan 80. urteetan edo, ez dakit orden, berdin da, baina kartzela horretara, Camp Hill izeneko kartzela horretara 5000 sinadura eraman zituzten bere babeserako taldekuak, eta ONU edo UNO delako horren komisario baten torturaren kontrako komisoria, Juan Mendez izenekoak ere Mumiaren alde idatzitako testu bat ere eraman zuten. Eta, bueno, azkenik hogeita mar urte eta gero, gutxienez egon daiteke mumia gartzelan barruan jarraitzen badu ere, isolamendurik gabeko gartzelan. Honek esan nahi du bere bizitak jaso ahal izango dituela, lehenengo aldiz hogeita mar urte eta gero, babeseko edo tarteko kristali gabe bere senideak eta lagunak besarkatu ahal izango dituela. Sí. Hau irakurtzerakoan, hau entzuterakoan, ez dakit norainoko dimensioa ukiko duen honek, baina neri behintzat bihotzaia paralizatu egintza eten satzea, zer izan daiteken hogeita mar urte, eta gero alako sensazio bat, alako besarkada bat berriz jaso ahal izatea. Isolamendua praktikatzen da mundu osoan, isolamendua tortura txuria deitu izan dute, isolamendua ere Alemaniako gartzeletan praktikatu izan da, eta Alemania izan da bai Turkiara, bai Estatu Espainolera tortura txuria esportatu duena. Tortura txuria esperimentu militarretan sortu zuten, soldatuekin eginako esperimentuetan, eta hor da beste adibide bat, ba, potere handiek eta nola zabaltzen dituzten bere tresnak. Baina guk ere baditugu gure tresnak, eta mumiaren kasuan bezala ikusi dugu, ba, bueno, pauso txikiak badira ere, pausoak badirela, eta urrengo pausua mumiaren urtebetetzearen egunean, eta adi, apirilaren 24ean bada mumiaren urtebetetzea, 58 urte beteko ditu aurten, eta egun horretarako urrengo kanpaina bada antolatua. Horretan mumiaren libre jartzea da baldintzari gabeko eskaera, eta bueno, ba, hor badakizute egun horretarako bai Euskal Herrian, bai munduko beste lekuetan ere kanpainak antolatuko direla, eta Washingtoneko justiziarako instituzioetara jungo dala jendea bertan okupazio bat egiteko. Beraz, badira hilabete pare bat, baina bueno, gaurko albiste bai, pozgarri honekin, eta gogoratuz ere isolamenduan dauden, jarraitzen duten, eta gaur ere horko komunikabidetan irakurri ahal izan dugu Txus Martin Basauritarra dagoen egoera isolamenduaren eraginaz, ba, bueno, hau da orduan mumiarekin batera gure gogorapenak eta gure deiadarra. Oso noiz. Bien, pues, eskerrik asko. Desde luego, ahí dejamos apuntado ese 24 de abril. Dejamos apuntado también el 4 de febrero, que ya nos lanzaste la propuesta para esa fecha de un poco de recuerdo, conmemoración y un poco de la solicitud de la libertad para también este otro preso indio. Sí, del movimiento American Indian. Sí, Leonard Peltier. Sí, el 5 de febrero se cumplen 36 años del encarcelamiento de Leonard Peltier, que como ya contaba la otra vez, es un caso más del racismo, bueno, o de la justicia, así llama la justicia, siempre es discriminatoria, pero en este caso la discriminación clara que hace a los distintos pueblos que viven en el continente norteamericano, y Leonard Peltier es como Mumia Bujamal un símbolo de esta lucha y también de esta justicia discriminatoria. Y el día 5 de febrero, bueno, las convocatorias son para el sábado 4, hay convocatorias delante de los consulados de los Estados Unidos en algunas ciudades para exigir la puesta en libertad. Leonard Peltier, después de 36 años, también se encuentra en una situación de salud bastante frágil. Sí, tuve ocasión recientemente, un poco a la luz de la información que nos brindaste en las pasadas crónicas, pues de ver pues parte de un documental que hay en inglés sobre la vida y sucesos que llevaron a la cárcel a Leonard Peltier, y un poco pues salen amigas, amigos, compañeros de él. Un poco, pues también, a pesar de estar en inglés, pues las secuencias y los testimonios se repiten en una realidad cercana y por otro lado extendida por todo el mundo, como es la realidad de las prisiones. Esta lacra que bueno, de la que se ha dotado la humanidad que vivimos, y que desde luego pues está generando tanto y tanto sufrimiento en tantas y tantas personas, familias y seres que rodean a las personas en prisión. Pues por eso ahí estaremos, bueno, en estos pequeños momentos de victoria o de pasos en la lucha, y bueno, y ahí seguiremos estando también en sí. Este camino que tan rápido no se acaba, no se llega. No olvidamos a las personas que están en las cárceles, y desde luego extendemos el grito de abajo los muros de las prisiones. Pues gracias, Isa, por haber estado hoy también con nosotros en esta crónica desde ese norte no peninsular, sino ya continental desde Hamburgo, y gracias y más veces. Vale, va. Urrengo astean berriz ere izango gea. Osondo. Aio, Isa. Aio.